ofertę. A już 8 marca dla każdego, kto kupi wybrane kosmetyki, mamy dodatkowo fantastyczną niespodziankę. Szczegóły i regulamin dostępny w sklepach. Biedronka. Codziennie jest Dzień Kobiet. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 marca, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie wrócimy do sprawy wyboru szefa Rady Europejskiej. Powiemy też o kolejnym przesłuchaniu przed Komisją Śledczą wyjaśniającą aferę Amber Gold i o lawinie, która porwała kilku narciarzy we francuskiej Sabaudii. Jacek Sariusz-Wolski już nie tylko poza Europejską Partią Ludową, ale także poza grupą chadeków w Europarlamencie. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że europoseł, który jest kandydatem polskiego rządu na szefa Rady Europejskiej, wysłał list w tej sprawie do szefa frakcji Manfreda Webera. Europejska chadecja podtrzymuje poparcie dla Donalda Tuska. Beata Płomecka. Dziś wieczorem zbiera się prezydium grupy chadeków, które ma zatwierdzić decyzję europosła, co ma być formalnością. Z informacji Polskiego Radia wynika, że ta decyzja została wymuszona, by kilka dni przed szczytem nie pozostawić wątpliwości, że europejska chadecja ma jednego kandydata i jest nim Donald Tusk. Obecny szef Rady Europejskiej zgłosił sam swoją kandydaturę w ubiegłym miesiącu na szczycie na Malcie. A w związku z pojawiającymi się wątpliwościami, czy jest możliwe zgłoszenie własnej kandydatury, głos zabrał były szef Rady Europejskiej. Herman Van Rompuy był pytany, czy przy przedłużaniu kadencji potrzebna była nominacja któregoś z państw. Odpowiedział, że nie, że Dania, kierująca pracami Unii, prowadziła konsultacje z krajami członkowskimi w tej sprawie, a później ogłosiła poparcie, co nie rozwiązuje wszystkich wątpliwości wokół kandydatury Donalda Tuska, na które zwracają uwagę unijni dyplomaci, a chodzi o brak poparcia własnego kraju. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zabawa w ciuciu babkę, tak próbę rejestracji w ministerstwie. Amber Gold jako domu składowego opisywał przed Komisją Śledczą Jarosław Mąka, były dyrektor Departamentu Administrowania Obrotem Ministerstwa Gospodarki. Urzędnik relacjonował posłom, że doniesienia o kłamstwie szefa Amber Gold, Marcina P., przy rejestracji domu składowego nie wzbudziły emocji w funkcjonariuszach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mariusz Pieśniewski. Zabawa ciuciu babkę w kotka i myszkę. Tak działanie Amber Gold przy rejestracji w ministerstwie opisał Jarosław Mąka. Urzędnik przekonywał, że ówczesny minister Waldemar Pawlak nie miał pełnej wiedzy o próbie oszustwa przez Amber Gold. Dotyczącego karalności? Pytała szefowa komisji Małgorzata Wasserman. Nie, tego zdania nie ma. Panie dyrektorze, pan chyba kpi z nas. To znaczy pan chce powiedzieć coś takiego, że pan ustala fakt pięciokrotnej karalności, powiadamia Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale chce pan dzisiaj przed opinią publiczną powiedzieć, że pana premiera Pawlaka pan opowiadomił o wszystkim, ale nie o tym. Że... Nie poinformowano również o tym sądu i KRS-u. Przekazaliśmy tą informację. Panie dyrektorze, mówi pan w tym momencie nieprawdy i mija się pan z dokumentem, który pan odczytywał. Wskazaliście dokładnie państwo jako podstawę to, iż nie spełnił wymagań do prowadzenia działalności regulowanej. Tyleż tylko, że nie wskazaliście którego elementu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Po 2 latach rozpracowywania policjanci z CBŚP rozbili międzynarodowy gang papierosowy działający na terenie województw podkarpackiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego i zajmujący się produkcją oraz sprzedażą podrabianych papierosów. W ostatnim czasie zatrzymano 12 osób związanych z gangiem, w sumie 56, w tym kilkunastu cudzoziemców. Policjanci i pograniczniczy zabezpieczyli ponad 5,5 miliona sztuk papierosów, prawie 3,5 tony tytoniu, maszyny do cięcia tytoniu i służące do produkcji papierosów. Informuje rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie Marta Tobasz-Rygiel. Wśród zatrzymanych jest 43 Polaków, 7 obywateli Ukrainy, 5 obywateli Rosji, 1 obywatel Niemiec. Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadania narkotyków i przestępstw karnoskarbowych. Policja zlikwidowała plantację konopi indyjskich liczącą blisko 140 krzewów. Lawina porwała kilku narciarzy w alpejskim ośrodku narciarskim na południowym wschodzie Francji. Według informacji sprzed chwili nie ma ofiar. Do tego tematu wrócimy w serwisie za godzinę. Władimir Putin ułaskawił Oksanę Savastidis, skazaną na 7 lat łagru. Kobietę oskarżono o działanie na szkodę Rosji za to, że wysłała do znajomego w Gruzji SMS z informacją o jadących w kierunku Abchazji rosyjskich czołgach. 47-letnia Rosjanka w sierpniu 2008 roku przebywała w Soczi, gdy zobaczyła kolumnę pojazdów wojskowych jadących w kierunku separatystycznej Republiki Abchazji, wysłała w tej sprawie SMS do znajomego, który znajdował się w Gruzji. W nocy z 7 na 8 sierpnia rozpoczęła się gruzińsko-rosyjska wojna o Osetię Południową, w wyniku której zarówno Osetia, jak i Abchazja oderwały się od Gruzji i zostały przez Rosję uznane za niepodległe państwa. W 2016 roku Oksana Sevastidi została oskarżona o zdradę stanu i skazana na 7 lat łagru. Obrońcy praw człowieka uznali Rosjankę za więźnia politycznego. Po zapoznaniu się z jej sprawą prezydent Władimir Putin postanowił kobietę ułaskawić. Po uprawomocnieniu się dekretu Sevastidi wyjdzie na wolność. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do końca dnia sporo chmur i niewiele przejaśnień. Lokalnie przelotne opady deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem, w górach śniegu, na wybrzeżu silniejszy wiatr. Od 2 stopni nad samym morzem do 7 w centrum i 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do Was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli... Jeżeli tak jest! Zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od Państwa głosów, bowiem co do wyniku... Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. Na górze stoi... Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy w czwartek. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Oto 10 powodów, by pokochać wtorki. 10 kawałków kurczaka z KFC tylko za 14,95. Tylko we wtorki. KFC. Prawdziwy kurczak. Prawdziwy smak. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Kochane panie, już jutro wasze święto. Dzień kobiet! Dostaniecie goździki, pończochy, kwiatki. I przepraszam, przepraszam, oczywiście! Smartfony, laptopy, telewizory, smart tablety. Właśnie tego pragną kobiety. Dlatego dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocne przeceny z okazji Dnia Kobiet. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu dostępnych na rynku od lat ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 9 minut po pierwszej. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Będziemy razem do godziny 14. Za chwilę powtórka z rozrywki, a zaraz potem muzyczna poczta UKF, więc czekamy na Państwa propozycje muzyczne pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl i numerem telefonu 22 i 7 trójek. A w studiu już Artur Andrus. Dzień dobry. Miała być wiosna, a jest zima. A to nie mam z tym nic wspólnego i nie jestem za to odpowiedzialny. Ale ja już zauważyłem pierwsze objawy tego, że zima wraca, bo Agnieszka, która realizuje program, powiedziała, że jest senna. Ja też jestem dość senny, czyli może zapadniemy w sen zimowy. Ale to rzeczywiście, bo Agnieszka to tak koło listopada zasypia i pojawia się tutaj dopiero w marcu. To rzeczywiście jest ciekawostka, że tak już się troszkę rozbudziła, a znowu senna. No, będziemy się starali jakoś sobie z tym poradzić. To co, zapraszamy Państwa na powtórkę. A nie powiesz o wieczorze? Powiem, tak. Oczywiście od razu Państwa zaproszę o 23:05, powtórek z rozrywki. Dzisiaj zapraszam w imieniu Natalii Grzeszczyk, audycja, w której między innymi przypominamy słuchaczom, słuchowiska Marii Czubaszek Nowe przygody Holmesa, ale pojawiają się też wieczorni goście. To o 23.05, a teraz, czyli 10 minut po 13, powtórka z rozrywki. I też powiem Państwu, że dzisiejsza powtórka z rozrywki składa się z dwóch części. Teraz powiem tylko o pierwszej. W pierwszej części usłyszą Państwo Rycerzy Andrzeja Waligórskiego i piosenkę w wykonaniu Sambora Dudzińskiego. Rycerze to jest dalszy ciąg opowieści sprzed tygodnia. Może Państwo pamiętają, że rycerze przygotowywali się do wykonywania podkopu pod zamkiem, żeby uwolnić Oleńkę, uwolnić z rąk Bogusława. No to dzisiaj ciąg dalszy tego podkopu, wykonywania podkopu, a piosenka Sambora Dudzińskiego to będzie opowieść o tym, że jeżeli się usłyszy takie jakieś uderzenia, jakieś charakterystyczne dźwięki, to nie zawsze musi być podkop. To też może znaczyć coś zupełnie innego. Zapraszam Państwa. Rycerze, a potem Sambor Dudziński. Rycerzy trzech, liczy zwoła diabski zagłoba, gnębi nas pech, wszystkim nam się Oleńka podoba, ach, podoba. Zwalczcie tę chódź. Chódź, innych zadań przed wami jest siła. Musicie knuć, jak tu pozbyć się radzić miła. No, waszmościowie, podkop pod zamkiem Radziwiłła gotów. Tak. Możemy podkładać minę. No, moglibyśmy, panie Kmicic, ale tu pisze min niet. Tak, to, bo to jest, panie Michale, zapewne napis z ostatniej wojny, znaczy się z kozackiej ostatniej wojny, a teraz mamy wojnę szwedzką. Teraz mam zginąć na tej minie? Nie, panie Michale, pan dopiero w następnej wojnie tureckiej podczas wysadzenia kamieńca. No, ładuj pan tę minę w ten otwór. Piękna kicha. Czy to proch, czy saletra, panie Andrzeju, co? Nie, to krupniok. A wystrzeli? Musi. Nie macie pojęcia, co teraz do tych krupniaków ładują. No, uwaga, panowie. Zapalam ląd. Kręć się, panowie. Padnie. Kto tam? To my. My tu. Oddaj Oleńkę, taki synu. Jaki synu? Ja nie syn, ja ojciec. Ojciec Oleńki? Ojciec przewożony. No wie, kompromitacja. Zamiast pod Taurogi poszliśmy pod Jasną Górę. To według jakiej mapy pan nas tu przyprowadziłeś, panie Kmicic, co? Według małego atlasu samochodowego. A to co innego, tak. Tym niemniej musimy prosić księdza Kordyckiego o przebaczenie. Hej, pater! Pater jest w Jeleniej Górze, a tu Jasna Góra. A czy panowie może Szwedzi? Nie! Sami swoi! Sami swoi! Prosimy, prosimy! No zaraz drzwi otworzy! Dzień dobry. Dobrze sobie, waszmościowie, jaki cud. No już żeśmy się mieli poddać Szwedom z powodu braku żywności, aż tu naraz błysnęło, huknęło i ogromny krupniak do twierdzy wleciał. Niechybna to łaska niebo. Cud. No to do boju, panowie, do boju, szable w dłoń! Witajcie, waszmościowie. Czołem, panie Kmicic. Coś pan dziś jakby nie w sosie tatarskim, co? No właśnie, bladyś waś, jakoby Zatwarskiego zobaczył. Bo głowa boli od rana, właśnie miałem się wziąć do przebijania muru w zamku, żeby uwolnić Oleńkę ze szponów Bogusława. A cóż, bolącą głową muru nie przebijesz. No właśnie, od czegóż cię ta głowa boli? Możeś, nie daj Boże, usiłował myśleć, co dla rycerza jest rzeczą zgubną. Albo możeś, panie Andrzeju, waj za dużo wypił? A gdzie tam, wczoraj wyjątkowo w ogóle nie piłem. No to właśnie dlatego głowa cię boli. No. Organizm szlachecki bez alkoholu jest jako pies bez ogona. No słusznie, pamiętam jak podczas obrony baru siwuchy w twierdzy zabrakło, to zaraz żeśmy się hajdamakom poddali, aby zdrowia nie stracić. Tak. Chytre to było pociągnięcie, gdyż kozacy do pustego baru wpadłszy takiego zawodu doznali, że potem z baraża zdobyć nie mogli. I pod Beresteczkiem zaraz przegrali. Wasz mościu, żarty się trzymają, a mnie głowa boli. Nie macie panowie proszka z krzyżykiem? Nie, proszka nie. Ale ja mam szablę z krzyżykiem na rękojeści. Mogę cię tą rękojeścią w łeb gruchnąć, to cię powinno ulgę przynieść. Tak, gruchnie łaskawco, w męce ulży. To zdejmij waś czapkę. Oho, oho. O, a cóż to panu wyrosło, panie Andrzeju? To już wiadomo, od czego głowa cię boli, o. Co mi wyrosło? No co, powiedzcie. Rogi, panie Kmicic, rogi, a nie chybi książę Bogusław dopiął celu. Oj, gorzej. Pa, panu gorzej, ale jemu lepiej. Bądź zostałeś szwagrem Radziwiła. Znakomite to pokrewieństwo. Ja już i przedtem byłem z nim spokrewniony przez Kiszków. Przez Kiszków dalej jesteś spokrewniony, oczywiście. Oj, maskona. Trzymaj mnie, panie Michale, bo ja pęknę. Panowie, uszanujcież moją boleść. No. Nic to, panie Andrzeju, jak powiada przysłowie, aby przezwyciężyć boleść, trza na dzikie pola poleść. O. Gdy wyrosło ci poroże, pędź bracie na zaporoże. Zdradziła cię stara hajda na tatara. Gdy masz szwagroszczaka, wsać na pal kozaka. Tak jest, tak, koledzy, niestety. Tylko to mi pozostało. Szable w dłoni, hurra! Hurra! Mówiłem, waszmościu, mówiłem, że kto czeka, nie błądzi. Poczekaliśmy te 2 dni i oto łopata spadła nam prosto z nieba. A nie z nieba, jeno z rusztowania. Samem widział, jak zgubił ją robotnik z ekipy Pyby Ryzyky. Przebóg, co to jest to Pyby Ryzyky? Przedsiębiorstwo budowlano-remontowe zamków książęcych. Mm-hmm. Robotnik zgubił tę łopatę, ponieważ się pośliznął w momencie, gdy remont zamku przechodził poślizgiem z feudalizmu do renesansu. Do roboty, panowie! Kopiemy podkop. Kopiemy. Najwyższy czas uwolnić oleńkę ze szponu księcia Bogusława. Kopiemy, tak. Kopiemy. Dzień dobry. Panowie tak sobie tutaj kopią? No tak sobie kopiemy, a co? No nic. A tędy pójdzie ten wykop? Tędy albo i obędy. Albo obędy. A nie mógłby tędy pójść? No, a niby jakie względy przemawiają, żeby szedł tam tędy, a nie obędy. A pan może kuzyn Osmendy? Nie, a co? No nic. Myślałem, że po znajomości łatwiej się dogadamy. Bo jakby ten wykop poszedł tamtędy, nie zaś owędy, to panu by się to opłaciło może. A, to miło, a dlaczego? Co ja panu będę tłumaczył? Po prostu chciałbym mieć tę nitkę elektrociepłowni tak bliżej domu. Ten człowiek całkiem rozsądnie mówi nam do ręki. Koledzy, zmieniamy kierunek wykopu. Panowie, a co będzie z oleńką? Nie gorączkuj się, Waś, Bogusław człowiek dużej kultury. Bardzo dużej? Bardzo dużej. Panna zaś ma swoje zasady i kwasy nawet, także nieprędko dojdzie do konfidencji. Dostawa energii cieplnej to zadanie dużej wagi. Panna może poczekać. Tak, panie Kmicic, najsampierw rurociąg, potem pański pociąg. Najsampierw nitka, potem cipirytka. Otóż to, do roboty, panie Andrzeju, a jeśli idzie o panny, to możemy sobie o niej zaśpiewać. Zawsze to jakaś ulga, według starej zasady, co innego w działaniu, co innego w śpiewaniu. No, 3, 4. Hej, szable w dłoń. Szable w dłoń. Łuki, piłki, a łuby wziąć w kroki. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Epoki ruszamy w bój. Ruszamy w bój. Aby odbić pile biczówną. Bo zeznawał na policji facet znany w okolicy, więc to było tak. Więc to było tak. Tąpnięcia jakby ze 2 huragany, coś jakby

Alvin Stardust i jeszcze jedna mała dawka klasyki. Chciałabym prosić o utwór dla Piotra od Magdy i synka Alana, Space Oddity Davida Bowie. Pozdrawiamy i tęsknimy. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition and may God's love be with you. W muzycznej poczcie UKF David Bowie, utwór, który za chwilę pojawia się ostatnio dość często wśród Państwa propozycji. Dziś w końcu go zagramy. Czy moglibyście nadać piosenkę